People Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești. Am terminat cu Mamaia, iată că cele două ore de aici din Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi astăzi, împreună cu Moving Elements, băieții care vor mixa tot weekendul aici alături de noi la Costinești. Da, elementele mișcătoare vor fi astăzi în formula completă cu Olix și DJ Young, dar mâine și voi mine doar cu DJ Young, pentru că Olix are nuntă la Timișoara. Deci nu vă vine să credeți, Olix pleacă să joace la o nuntă la Timișoara. E celălalt capăt al țării față de locul în care ne aflăm acum. Bun, începe mixul, băieții sunt la platane. Am adunat, sau adunăm de fapt ușor, ușor gașca. Avem două fete îmbrăcate. De ce sunteți îmbrăcate? Păi ca să nu se ardă la soare, de-aia. Bun, și avem și gașca din Moreni, care a venit pentru al treilea an alături de noi aici la Costinești. O să auziți mai încolo ce gălăgie știu să facă și cum se distrează ei cu Summer Kiss. Hai să le spunem ahoi și băieților de la Moving. Hello, hello, ahoi, mai exact. Hello, hello, ahoi. Hello, hello, ahoi. Să bem bere la butoi, sau cum era? Da, da, da. Ok, play the music. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Russian girl, you're a devil in disguise. Love me now, Russian girl. Let the fire in your eyes burn like them. Russian girl, you're a devil in disguise. Love me now, Russian girl. Let the fire in your eyes burn like hell. Russian girl, you're a devil in disguise. Love me now, Russian girl. Hey, my help again.

Atenție! Atenție, 1, 2, 3 și... Pentru cei de acasă care nu și-au dat seama ce s-a auzit aici, este o gașcă foarte mare din Timișoara! Te scuzați că am întrebat piesa așa la mijloc. Tonight.

trecută un hit din 2010, I Like the Trumpet, la Summer Kiss Kiss in the Mix, live din Costinești, Olix, DJ Young și Moving Elements in the Mix. Și se vede că e weekend pentru că toată lumea este aici, toți turiștii sunt aici, mamă, la Costinești, deci, grămadă mare de turiști și de oameni care au venit să se distreze. Da, este fără doar și poate cea mai aglomerată stațiune de pe litoral. Hai să auzim Craiova! Oh, ia uite și Craiova e aici! Și Timișoara! Mamă, zici că suntem la meci aici, la fotbal, frate, foarte tare, gărăgie mare. Continuăm mixul, continuăm piesele mixate de Moving Elements, avem DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Mai departe nu știm pentru că băieții mixează live, mixează din playlist, dar e surpriză, da? Dar nu vreau să ne arate playlist-ul, pe bune, nu știu, l-au ascuns de noi. Ok, continuăm și ne întoarcem repede cu concursurile de pe plajă, cu nebunia care se întâmplă aici, la Summer Kiss Costinești. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ahoy! Doar pe tale uscate, căzute, tocate, îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Kiss Kiss in the mix. Live de la Mare, live de la Costinești, live în toată țara, unde se află Gașcă mare, mare, mare pe scenă. Summer Kiss Costinești. Nu mai pune să fac acum gălăgie, au făcut destulă gălăgie, cei din zare s-au convins, au auzit, știu. E timpul să facem o pauză scurtă, dar înainte de pauză să vă spunem unde ne întâlnim în această seară. DJ Anx și Olix vor fi în Yacht Club din Eforie Nord, live pe Kiss FM începând cu ora 1. Da, un fel de partidul Kiss FM, dar în formula Kiss Kiss in the Mix. Da, și mâine seară începând cu miezul nopții, DJ Anx va fi în clubul Megalos din Mamaia, live pe Kiss FM. Da, ne auzim acolo, o să fie o mega petrecere, cum trebuie să iasă de altfel, sigur. Continuăm mixul după o mică pauză, Moving Elements sunt cu noi aici în Beach Barul Kiss FM, la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss. It's getting hot. The hottest hits all summer long. Kiss FM. Summer Kiss Kiss Cinemix, live din Costinești. Woo! Live cu Gașca Maximă de pe scena Summer Kiss, hai să vă audă o țară întreagă. Mamă, mamă, mamă, ce gălăgie! Mă repet, ce gălăgie! Stai așa că îmi ție urechile, stai să vin din nou la studio aici. E mai bine aici, mai frumos. Ok, bun, parcă nu mai îmi ție așa. Continuăm mixul, încă 3 piese înainte de ora 5. Suntem live de la Mare, live de la Costinești din Beach Barul Kiss FM. Olix și DJ Young împreună cu voi, iar la butoane tot weekendul începând de astăzi, bună duminică, avem Moving Elements in the mix și o să râzi, știm ce piese sunt. Primele 3 piese sau următoarele 3 piese din această parte. E convins să zică? Da. Avem Plain Wind. Ia Bibi. Ina, noul single. Club Rocker. Și Smiley. Dream Girl. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Are you ready to party? I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Being your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. some rosé. The mama, you can do it, keep dropping it on me. Show me your best move, like walking the runway. Lady, I'm that dude, whatever you want, yeah. I talk that money, talk shawty, you can battle her. Girl, get into it, trying to make you a movie star. Shawty, you can lose everything, you already hot. I wanna fill you up, cause I'm a panda owl. And that fancy soft, looking fancy, I won't let love it. I gotta touch it, yeah, shawty, keep clubbing. You gotta love it, bounce with it, shake with it like bobo. The spot jumping, got us popping elbows. All night, we together, can't fold. Let's stop with this champagne. My life. Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești. Fii atent, Olix, în spatele Beach Barului, să te uiți, să vezi, nu mai este nici un loc liber. Deci, o să râzi, mă uit prin Beach Bar în acest moment, pentru că avem un Beach Bar semi-transparent, dar văd, e plin de prosoape, toată lumea stă la soare, mai ales că soarele bate din spatele Beach Barului nostru. Da, pentru că se pregătește să meargă spre vest. Avem saltele, umbreluțe, fete colorate, fete topless, oameni care au venit din mare, mare cu valuri foarte mari, se distrează. Mai avem o berică, mai stăm cu Moving Elements aici la o bârfă. Acum e timpul să facem o pauză scurtă. Ne întoarcem imediat după reclame cu încă o oră de mix. Oră 40 și după aia încă 12. Da, mă rog, e o ecuație simplă. Da, da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Summer Kiss, Kiss Remix, 5 mix, arată ceasul. Salutări din Costinești! De unde gașca nebună se află pe scena Summer Kiss și transmite un mesaj celor din România, din țară, care ne ascultă acum. 2, 3 și... Ce mesaj coincis! Da, un mesaj scurt, adică la obiect, nu ne complicăm. La mare nu ai voie să te complici. Lucrurile sunt simple, se întâmplă ziua sau noaptea. Concis, da, nu coincis, da. Ziua petrece cu Kiss FM de dimineață până seara, două ore de live de la 4 la 6, iar noaptea, mega petreceri în cluburi. Cât de simplu să fie. Da. Ce o să ne mai distrăm weekendul ăsta? O să vă distrați, da? Și eu la nuntă, da, mă duc să joc. Da, deci un mare eveniment în familia lui Olix, în familia Kiss FM de altfel. Olix pleacă la Timișoara, la el acasă, la o nuntă în acest weekend. Hai că începem ora aceasta cu Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Gimme Everything, după care vin și alte super hituri. Stai, o să râs, știu, Moricante, Yeke Yeke, wow, foarte tare. 9mm de la Emil Azaria și F-Charm. Olix și DJ Young împreună cu voi, astăzi bine și voi bine, tot weekendul avem la butoare în Costinești, gașca de la Moving Elements. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. Kiss, Kiss in the Mix, ahoy! Come on! Working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Nadia, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma get it right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. On top of your girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I Ke polilale, ke polilale, na jinikajigan, ke polilale. IKEA code 9mm, you know. This is Emil Lazaria and your boy F Charm welcomes you to Kiss FM. Olic împreună cu voi, împreună cu băieții de la Moving Elements care sunt aici alături de noi la mix, la butoane. Live de la Costinești, unde o gașcă foarte, foarte mare dansează pe scena Summer Kiss. Hai să vă auzim! Avem Craiova, avem Slatina, avem fete din Brăila, avem o grămadă de oameni aici care dansează cu noi. Păi stai așa, băieții sunt din Craiova și fetele din Brăila? Da. Și chiar n-au înștiințat, atenție, și... sunt cu noi. Bine, vrăjeală. Da, e un băiat care e cu ele. Sunt cu mine. Da, cu mine. Avem poze pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Le vedeți puțin mai încolo cu nebunia care se întâmplă la Costinești. La mare! Îi salutăm pe cei care sunt acasă pe facebook.com/kissfmromania. Aveți acolo tracklist live și piese live mixate de Moving Elements. Tot weekendul vor fi împreună cu noi. Asta pentru că Olix pleacă la nuntă. Deci nu, asta e evenimentul weekendului. Olix, auzi, dar știi să joci? Bă, știu să mănânc mai mult de atât ce-mi trebuie. Avem Amna, Tell Me Why chiar acum. Ne întâlnim imediat cu noul single, Aisa. Sweet Embrace se cheamă. Și ne-au pregătit băieții de la Moving Elements și noul single, Alexandru Gureanu și Crash. I Need You More. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, live de la mare, live de la Costinești. Come on! Kiss, in the mix, yo, kiss, in the mix, yo, kiss, in the mix, yo, Amna, yo, Amna, yo, Amna, tell me why. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. That's right. Mare live de la Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi și Moving Elements la butoane. Vreme foarte frumoasă astăzi la Costinești, chiar dacă mă văd parte de puțin norișori. E vreme foarte frumoasă, sunt valori foarte... Da, sunt. Uite, acum mă uitam cu binoclul din dotare, montat invizibil pe ochiul meu. Da, stâng. Sigur. Nu, Olix are zoom pe ochi, dacă nu știți. Foarte bine, da. Continuăm cu alte piese, super hit-uri, dedicații aici pe plajă. Noi, în afară de ceea ce auziți în emisie, ce auziți în toată țara, avem și pe plajă programul local între piese, adică sunt alte intervenții în plus pe care nu le lăsăm pe radio, că nu e... Da, n-ar fi frumos să stricăm piesele pe radio, le stricăm aici pe plajă, adică... Pentru că oricum lumea la plajă este să se distreze, să asculte muzică, să fie la concursuri, să ia multe premii. Așadar, precum ziceam, vă așteptăm la mare, vă așteptăm în acest weekend. Hai să umplem Costineștiul mai tare decât e acum umplut. Unde să-l umpli? Cred că sunt 80.000 de oameni. Îi salutăm pe cei care probabil sunt acum într-un spre mare, că probabil mulți abia au plecat sau abia o să plece în această seară. Le dorim drum bun, distracție plăcută când vin aici la Costinești. Da, am auzit că faci foarte, foarte multe ore. Este un weekend foarte aglomerat, să aveți drum bun, să ascultați Kiss FM în mașină, desigur. Și ne vedem aici în weekend. De mâine dimineață o luăm de la capăt de la 10, dar acum mai avem oricum până la 6. Auzi, dar rezervăm și noi cu niște locuri de parcare, să aibă oamenii să stea aici. Mamaia, la fel, ce facem cu locurile de parcare? Și până la locurile de parcare, ce facem cu drumurile, că n-avem autostradă? Ajungem în 4 ore de la București până aici. S-a deschis bucata aia de autostradă, e de bine. Da, nu uitați de breteaua care se întâmplă între Lazu și Murfatlar, scutiți Constanța, scădeți foarte mult, vreo 40 de minute câștigați. Mai avem două piese de ascultat, Moving Elements in the mix chiar acum. Avem Hey Señorita, după care nu știm. Da. Nu știu. Cea mai de petrecere melodia verii, sau cum e asta? Stai că zic imediat ce urmează. După avem Mari Maker de la DJ Sava, Andrea D și Jacques Yalo. Super hituri pe plajă, live din Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, live din live din Costinești. Ahoi. Hey señorita, cómo puede ser tan linda, un Kiss FM. Hey señorita, esa noche con la homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy J-Ulo. Chill brothers in the house. Official money making machine coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. Zoom, zoom, zoom, up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. Summer Kiss Kiss in the mix, live de la mare, live de sub soare, Olix, DJ Young cu voi și Moving Elements in the mix. Tot weekendul este un weekend special în care sunt băieții cu noi aici la Beach Barul Kiss FM Moving Elements, pentru că Olix pleacă la nuntă. Nu mai vreau să văd asta cu nunta. Deci, bune, nu, dar dacă nu te văd cum joci, deci nu. Mă ascultă și prietenul care e cu nunta acum. Deci îl salut pe Cătălin și pe Liz, bineînțeles. Ia cei de pe Facebook să ne spună repede, 2-3 minute, un răspuns la întrebarea: vreți să-l vedeți pe Olix la nuntă jucând? Adică vrei să fac poze și te răpun pe Facebook, nu? Nu, mă, filmulețe. Mai rău. Facem o pauză scurtă. Mr. Boba are un concurs de făcut acolo în studioul din București, iar noi ne întoarcem după concurs și după o scurtă pauză înapoi în direct. Bine, de pe plajă, de la soare, din mare. O să mergem să auziți valurile imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. It's the weekend. Yeah. Yeah, weekend. Suntem la mare. Este primul weekend din august. Este mega, mega nebunie. Foarte, foarte multă lume. Toată lumea este la mare. Toată lumea este sub soare. Mixăm live, dedicații, concursuri, premii din Beach Barul Kiss FM. Nouă ne place așa de mult în Beach Bar, încât am zis dacă în 2010 am fost în Beach Bar să facem și anul ăsta din nou, nu? Neapărat în Beach Bar, nici n-aș concepe să facem emisiunea asta dintr-un studio, dintr-o, cum zicea un coleg de nostru, șaormerie, frate, să stai. Să fii șaormerie cu platanele, cu mixerele. Cum să fii la mare într-un studio închis? În Beach Bar, l-am împărtit jumătate cu băieții de aici care vând bere, cealaltă jumătate este pentru Kiss FM, scule, platane, Moving Elements de mix astăzi împreună cu noi. Olix și DJ Young live de la Costinești în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Salutăm pe cei de acasă pe Facebook și începem ora aceasta, de fapt ultima parte de emisie de astăzi, cu Deepside DJs, Never Be Alone. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Never be alone. Kiss FM Radio. Oh no. Kiss FM Radio. Listen. I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. piesa Moving Elements se cheamă Everywhere, băieții cu care mixăm în acest weekend live la Summer Kiss în Costinești. Asta este și ultima piesă a noastră de astăzi, de aici, de la Summer Kiss. DJ Ax și Olix împreună cu voi. Olix pleacă într-un mic, mic, mic concediu în acest weekend. Mă întorc luni. Da, mâine și păi mâine am să fiu de pe plajă împreună cu băieții de la Moving Elements, DJ Ax cu ei. Și apropo de mic concediu, nu-l iau concediu decât începând din această dimineață, pentru că în această noapte petrecem în Yacht Club din Eforie Nord, Yacht Club de pe plaja Bellona. Începând cu ora 1, o să fim live pe Kiss FM. La partidul Kiss FM, Olic și DJ Young, formula de la Kiss Kiss Tina Mix. Și mâine seară, începând cu miezul nopții, DJ Young la microfon, la partidul Kiss FM, ediția 192, live din Club Megalos, Mamaia. O seară bestială să aveți, mergem la baie, mergem la plajă, mergem la masă și la o berică, desigur. Le mulțumim frumos băieților de la Moving Elements, au fost alături de noi astăzi. Mulțumim și colegului Marian Boba din regia de emisie de acolo, din studio din București. Ne auzim mâine, o seară frumoasă să aveți, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!